الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سورة شورى مکی سورت دے ترتیب پا لحاظ کے دس والویخ پس سورت حامیم سجدین دے او نزول دو سورتن کے دوش پیتا پس سورت حامیم سجدین دے مکی سورت سر مناسبت ارکلا چه مکی سورت کے امر بالاستقامہ ذکر شو اوم آیات کے دلتم پنزل لسم آیات کے فستقم کما امیرتا بیان کړي یا مکه صورت کې مسله د توحید کارشه او صورت مومن کې نو صورت حامیم سجده کې پاغه سلوړي اعتراضونو شورا کې اوس پاغه درې نور اعتراضونو بیانې ځکه متصل لرو یا مکه صورتونو کې مکه صورت کې اعتراضات د مشرکینو او دې صورت کې اعتراضات د مشرکینو ځکه متصل لرو د صورت مقصد او صورت کې درې اعتراضات او داغي جوابونه یو اعتراض داو چې دا خبره ته आवाज کې په خوا خو شادانه وویلې او داغي دو جوابونه دي یو درې آیات کې کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک دویم آیات نمبر 43 کې زاغا مسله قوم چې زما مشران او پاغي وصیت کړو شرع لكم من الدين ما وصى به ابراهيم ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين نيو ترا زره په خوانو خبره قوم د زانان کوما دویم اعتراض منبستا خبر منلوا خطول کتابو نستا مخالف دی منگوائینا پینز جوابون داغی کئی دستم آیات ومختلفتم فی من شئین فحکمو الاللہ کستاسو یو مسئلہ کی ضرورت راہے ندالا کتاب دے واپس کئی دویم فدزارکا فدو وستخم کما امیرت دریم الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان سلورم او سلو سمايات کې استجيبوا لربكم من قبل ياتي يوم لا مرد له من الله او درېما مسله سلورم بنزم جواب وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا دا ما څنګه یاد کړی ګوره ستاسو عمر کې دا ما یاد کړی دي اوس دا نه یادېږي دا ستاسو غونډه طالب ګرین مزا اما ودا یاد اور تاسو کله بار کله دنه کله کتا کله پورته مهنت سوچ فکر غم د سره نشته دا اعتراضونو دویم درې اعتراض مونږ بستا خبره منلې وا ټول مولیان ستاسو مخالف دي ټول مولیان ستاسو مخالف دي وداغی دو جوابونه دی سوال لسم آیات کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم وبين بينهم دای چې زما خلاف کړي د زد او د عناد او وجنې کړي باغیات ابغیات د زد او وجنې کړي تور کول قسم چې دا صحیح مسله دا او کنه دا درې ترازونه بس تاسو یاد یو داته چې کوم خبره کې پوښتنه چانه وکړي پد چې کوم خبره کوم په خوانو پیغمبرانو کړي وا د ځان نه کومه دویم ټول کتابونه ستاسو مخالف دي او ټول کتابونه د حق په لستو زما موافق دي فمختلفتم فی من شیء فحکم الی الله او دریم ټول مولیان ستاسو مخالف دي هغه مخالف دي چې هغه مشرکین روافض دي کوم موحدین دي نو هغه زما موافق دي شورو کوم پیم داتو نم دا اللہ چه محربان آمنی محربان خاص اللہ پوئی گی پا مانا دا دی حروفو پا مرات پل سرا حامیم کذالک یوحی الیکا دارنگی حکم کولیشی الیک تاتا کما اوحیتو الی کل نبین سنگا چه ما حکم کلی هر یو پیغمبر تا نو دارنگی کذالکم دارنگی نوحی ها الیکا منگا حکم کو دده پیغمبر تاتا ویلاللزین و آکسانو تا من قبلهم چه مخی ددینو مخی استانو الله العزيز الحكيم الله دې غالب او حکمت والا له ما في السماوات و ما في الارض الله له اختیار دا سره چې پاسمانو کې او چې پزمکو کې دي او هو العلي العظيم او دا الله او چې تولوي ذات دې تقاد السماوات قريب دا اسماننا يتفطرنا چې اولي شي من فوقهن دا پاسه دې او شريګه دا پاسه دې والملائکه تو یسبحون بحمد ربهم او فرشته پاک بیانې په حکم د خپل باندې واستغفرون لمن فی الارض او بخنه غواړي فرشته د پاره دا چا چې مان وروړې پزمکه کې چا چې مان وروړې داغه د پاره بخنه غواړي مبهم معنا بنه کې د پاره دا چا چې پزمکه کېږي مګر کې خو کافر هم دي د سورته مؤمن و ما یاد کې تیر شو لمن امنا امنوم چې مانی روړی راغې د پاره بخنه غواړي الا خبر سه خلقو ان الله هو الغفور الرحيم بشکد الله دې بخشش کوونکی مهربان والذین اتخذوا آکسان چې ویني او بيد الله نن نور مدرګاران الله حفیظ علیهم الله نگہبان دې پدې الله ساتونکو دې پدې باندې وما انت عليهم بوكيل او نيته په دیواني زموار په دې هوته زموار نه اوس په سرستا هو کارونه شو وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا دارنګي ما حکم کړي پیغمبر تا تا د قران واضح جب ال تنذر ام القرى دې لپاره چې ته وجرې مکه والا आवाज چا چا پر دې مکه ټول دنیا وقران می دې لراولېګه چې ټول دنیا په وجروا تاسو به قران زده کوئ چې خلق په يروي اول پی خپل ځان وی رو دا عذاب النزان پی سمکا شز گناہ کو ما من کو ما نو سباب قبر کے سکو ما قیامت کے بسکو ما اول پی ځان وی رو بیا پی خپل کور وی رو بیا پی خپل کلے مولا ټولو دنیا پی وی رو پیغمبر دا سے خلق را خپل یری دا اب چھ منس کاو منس تا ولارو دا غد سنین بدا سے آواز را تا دا تکلیف لکه تب وی چې یو کټوي په ور باندې پرتلا پای کې وغدا وغجوشيږي جوش کوي فټکار کوي دا ستاره د سینې نو आवाज راته ایمون نشته نو आवाज به سره شي اچ موږ کې سمون دي ګر ګر ګر ګر ما مونږه کو تا به دوه کاته نه کړی هغه په بلا بچ شل کاته کړی اما مونږه کو تب خالق سو ويره ل ام القرا او من حولها اور سوچ پکار دے چې زمنګ مخه ته یو لوی مقام قیامت را روان دی مرگ را روان دی قبر را روان دی زبته پوس زمانه کیږي قبر تیارو کې زبغه تیارو کې خخي ګما زمانه پاسه به د خاور انبار جوړيږي اته نه پلار پکاريږي نه روړ پکاريږي نه ملګری پکاريږي اته صرف قران او موس پکاريږي وروړه نو کدا فکر هر چا کول نو بیا سو سو کدا فکر نه تش بس مزید او بار منډه تللی و تنذرا یوم الجمع لا ریب فیه او دې لپاره چې ته ویروا خلق د ورځ د جمع کېدو نه چې شک نشته پی پای کې فریق فی الجنه یو در به جنت کې و فریق فی السعیر یو در به جهنم کې یو در به جهنم کې ولو شاء الله كشرت خوغش ود الله لجعلهم امه واحده فخامها غرزور بيد درا تولگه او پي وقيدا ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن الله تن نه کوي او سوچ کوي په خپل رحمت دیندارې کې رحمت فی دینه والظالمون ما لهم من ولی ولا نصير او ظالمان نبوی دیر را بیدالانا ولا نصير سوک دوست و نسوک امدادی و دا ظالمان با سوک دوست پاتی نشی اگورا آغا ظالمان خلقو سنگا رد کلل سوک پی اس فخر کئی نا ارسطی تدار تبا و برباد شو ما لهم من ولی ولا نصير نبوی دیر را سوک امدادی ام اتخذو من دونه آلهاء آیاون یول دی بیدا اللہ نا نور خدایا نور مدرگاران فاللہو هو الولیو اللہ چه دی دار دوست وهو یحی الموتا او دا اللہ جوندی کئی ملو لرا وهو علا کل شئین قدیر او دا اللہ دی پاریو شبان قدرت والا سورت کے دری ترازونا او داغی جوابونا اور سر و سب خیر انشاءاللہ واخر دوان الحمدللہ سار زمنگ در شروع کی گی پا اتبا دی پاوکم اتبا دی او ما سوتن پاو باندې نه